Amige mi paku gina Umuda vidi maga imbagi Amige mi paku imba Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Migu imbilaya Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Igu bigilaya Muna mao Yesu position, tout le monde, Robin Babylone.